Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 24 dzień sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne dwa samoloty mają dziś ewakuować Afgańczyków do Polski. Przybywa osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Wieczorem do kraju wrócili strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji. Dziś, kiedy przylecą kolejne dwa samoloty, w Polsce będzie ponad 600 Afgańczyków ewakuowanych z Kabulu i Afganistanu, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ewakuowani z Afganistanu trafią częściowo do tych ośrodków, które na stałe są pod jurysdykcją Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Natomiast część z nich trafi też do innych ośrodków, w tym ośrodków hotelowych przystosowanych do tego, aby mogli w nich najpierw odbyć kwarantannę, a potem czekać na uzyskanie zgody na pobyt czy uzyskanie statusu uchodźcy. Po tym jak tydzień temu władze w Kabulu przejęli talibowie z kraju, wywożeni są cudzoziemcy i Afgańczycy, którzy wspomagali wojska NATO. W ostatnim czasie Straż Graniczna zatrzymała 45 obcokrajowców, którzy pomagali w nielegalnym przekraczaniu granicy Polski, a wobec 11 z nich zastosowano areszt. Poinformował o tym w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak podkreślił, nie można mówić o uchodźcach afgańskich na Białorusi. Tam mamy całą paletę przedstawicieli państw, narodów z Bliskiego Wschodu. Bardzo dużą grupą są Irakijczycy, którzy przylatują samolotami z Bagdadu do Mińska. Płacą za to ciężkie pieniądze. Wedle rozpoznania i naszych służb wywiadowczych i Straży Granicznej, która przepytuje też migrantów zatrzymywanych, to jest koszt od 6 do 12 tysięcy dolarów. W tym koszcie jest i bilet lotniczy, i hotel w Mińsku, i przewodnik do granicy. Często są to funkcjonariusze i żołnierze białoruscy. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział dziś, że w tym tygodniu na granicy z Białorusią rozpocznie się budowa płotu z zasieków. Resort zdrowia poinformował wczoraj, że wykryto 107 zakażeń koronawirusem. Wiceminister Waldemar Piaska zwrócił uwagę na to, że w szpitalach przybyło pacjentów z COVID-19. To są oczywiście dane weekendowe, czyli one zawsze są niższe niż te, które pojawiają się w ciągu tygodnia. Wykonaliśmy ponad 22 tysiące testów. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach, to ta liczba wzrosła. W tej chwili jest to 356 osób, o 16 osób więcej niż dobę wcześniej. Także wzrosła liczba osób, które wymagają pomocy respiratorowej. W tej chwili to jest 38. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Grupa 143 strażaków wróciła wieczorem z Grecji. Wymieniła ich grupa, która wyleciała z kraju wczoraj rano. Witał ich na lotnisku m.in. komendant Głównej Państwowej Straży nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. Pojechała kolejna zmiana. Będą na pewno tak samo realizować zadania na najwyższym poziomie. Okazało się, że Polska Straż jest jedną z najlepszych straży pożarnych na świecie. I to możemy dzisiaj powiedzieć wprost i nie wstydzimy się tego, żeby to mówić wszem i wobec. Jesteśmy dumni ze strażaków. Jesteśmy w przeddzień inauguracji 30 lat od momentu, kiedy powstała Państwowa Straż Pożarna. 3 dekady nam zabrało, żebyśmy się stali jedną z najlepszych formacji na świecie. Dowodzący pierwszą grupą strażaków wysłanych do Grecji brygadier Michał Langner mówił, że była to niezwykła misja. Wderzyło się podczas niej wszystko, co przez lata strażacy ćwiczyli. Sytuacja, która była tam na miejscu, zaskoczyła nas. Skala tego zdarzenia była po prostu niewyobrażalna. W pierwszym miejscu, gdzie pracowaliśmy na wyspie Ewia, to było 50 tysięcy hektarów. Przypomnę, że największy pożar, który w Polsce wydarzył się w Kuźni Raciborskiej prawie 30 lat temu, to było 8,5 tysiąca hektarów. W tym miejscu, gdzie pracujemy obecnie, gdzie nasi koledzy z nowej zmiany kontynuują działania, to jest prawie 8 tysięcy hektarów. Naprawdę skala zdarzenia ogromna. Polacy z pierwszego kontyngentu początkowo działali na wyspie Ewia. Mieli wrócić do kraju w miniony poniedziałek, ale ze względu na złą sytuację pożarową w Grecji, ich misja na prośbę strony greckiej została przedłużona. Teraz stacjonują w okolicach Aten. Tam duże pożary zagrażały miejscowościom pobliskim. Naszym strażakom udało się je obronić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północ- północnej połowie kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie duże i lokalnie przelotny deszcz. Poza tym sporo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia na pozostałym obszarze kraju. Do tego dojdą też przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, okresami o natężeniu silnym, a w Karpatach i na Podkarpaciu możliwe burze. Od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Po tygodniowym urlopie witam w audycji Od Panka do Franka. Zaczęli starzy, dobrzy znajomi, Stolen Babies, z utworem Table Scrap. No i to był mroczny początek. Za chwilę nastąpi początek wybuchowy. Ten program realizuje Ewa Wichrowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej tej nocy w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Boom Dynamite to ten wspomniany wybuchowy początek w wykonaniu duetu Decorettes. We'll be right back. wanna be this wild, but it's 1, 2 bottles of wine, 1, 2, 3, 4 bills of rice. Wczoraj rano wróciłem do Warszawy, poczułem się jak w krainie deszczowców, no bo taka aura nastała w związku z końcówką sierpnia, no i końcem wakacji też. I o tym będzie utwór zespołu The Alarm, Rain Down. A co u Państwa wydarzyło się w ostatnich tygodniach? Proszę do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Powrót do pracy po urlopie bywa trudny. Niekiedy trzeba zacząć od listu motywacyjnego. Jak uczynił to kiedyś na płycie Pokolenie Wigry 3 zespół Przośniczki. To jest właśnie album wieczoru, a nawet nocy. Tej nocy zespół Prząśniczki, płyta Pokolenie Wigry 3. No i na okładce właśnie taki rower Wigry 3, który jest przez nas, przyznacie Państwo, pamiętany. Przez nas wychowanych w latach 80. Ten album został wydany przez Biodro Records. No i trochę się napociłem, żeby zdobyć jeden egzemplarz, bo oczywiście nie jest to łatwe w przypadku takiej niszowej wytwórni, a ten nakład został już dawno temu wyczerpany. W związku z czym dzisiaj większa ilość utworów z tego krążka. Za nami list motywacyjny, a teraz utwór Poor Fisha. solarium stoi naprzeciwko drzwi, a poprzednia noc też była gorąca, więc może jednak brzuch sobie chłodzi, a może pływa stylem grzbietowym, lecz nie za bardzo jej to wychodzi, bo jest ciągle w tym samym miejscu co rano. Lecz o jej nie smakowało, czy zaszkodziło piwo. Czemu patrzy na mnie drzewo? Nie wiem sam. Chyba jej coś na przeczyszczenie da. No tak, są na świecie zespoły rockowe, są zespoły ludowe, ale są też zappowe. No i właśnie takim zespołem z pewnością jest zespół Prząśniczki, który łączy bardzo różne style muzyczne z dosyć osobliwym poczuciem humoru. I kolejny taki utwór, który myślę będzie z tej płyty bardzo reprezentatywny, to Ministerstwo Gospodarki Wodnej informuje. Taki tytuł i utwór nieco dłuższy, ale właśnie pozwalający pokazać pełne spektrum możliwości formacji Prząśniczki. Thank you. dotyku tego roku. Brakło do szala bilety. A w Bałtyku tego roku brakło do szala bilety. A w Bałtyku tego roku brakło do szala bilety. Sąśniczki. Grupa powstała w Dzień Kobiet, 8 marca 1995 roku w Łodzi, a w 2002 roku ci muzycy zorganizowali koncert z okazji 62. rocznicy urodzin Franka Zappy. Wraz m.in. z Tymonem Tymańskim pod szyldem Zapparcie, czyli skutki uboczne jedzenia żółtego śniegu. Następnie grali m.in. na Gdynia Summer Jazz Festival w 2003, pierwszym Zappa Festiwalu oraz jako pierwszy zespół z Polski na Europejskim Festiwalu Artystów zainspirowanych twórczością Franka Zappy, Zappanale 2004. W Niemczech. A propos Franka Zappy, jego utwór My Guitar zabrzmi teraz w wersji koncertowej. I proszę się nie bać, ponieważ na końcu zostanie zniszczona igła gramofonowa. Przynajmniej tak to brzmi z płyty, która za chwilę zostanie przeze mnie zaprezentowana. A rejestracja tego koncertu pochodzi z roku 1968, a konkretnie w The Ark. Frank Zappa z zespołem Mothers of Invention wystąpił w Bostonie. The other side of this charming teenage record is a tune called My Guitar Wants to Kill Your Mama. Here, live in person, is our deluxe teenage rendition. You know your mama and your daddy saying I'm no good for you. They call me dirty from the alley. I don't know what to do. cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I'm going past the counter till your mama comes down. Dreamer, don't come back no more. Thank you. a nie mówiłem. Tak było w Bostonie w roku 1968. Frank Zappa i Mothers of Invention. A teraz udamy się na zupełnie inny koncert. The Krupps, jedni z pionierów rocka industrialnego w Niemczech. Grupa założona w 1980 roku w Düsseldorfie przez Jürgena Englera i Bernwarda w zasadzie, Malakę. Na początek dwa utwory, Der Amboss i The Machinist of Joy. Jest der Amboss! Thank you. extra from my album, The Machine is to Join. Dwa utwory, The Rambos, Dankeschön i Maszynista Radości. z trzypłytowego wydawnictwa, które zawiera dwie płyty CD i jedną DVD. Na nich koncert z 2016 roku Live im Schatten der Ring. Pomyślałem, że po Die Krups bardzo dobrze zabrzmią Anglicy z Nicer App. Utwór I Give to You. I want to see more kids. Nights a Rap powstali 2 lata później od The Croups, bo w 1982 roku. Kiedyś te dwa zespoły nagrały wspólnie utwór Machineries of Joy. No i to był nawet spory hit w industrialnych dyskotekach. Za chwilę ten utwór wykona zespół The Croups, ponownie z tego trzypłytowego wydawnictwa, które już żeśmy dziś napoczęli. Wersja live, Machineries of Joy.